Vad är nakta? Jag har någon annars telefon. Vi var lite vannak. Nem értem. Ödvár fizetett perci. De van. Olyan van könnyítom! Na, szint kettesek. Hát akkor azt mondjad már meg, bazd meg, Jancsi. Szint kettesek. Most mit csinált? Eltörtrűtet? Nem, most így van. Kettőt fordulok. Thank you. Melyik közel? Kivívultam az előbb, aki olvasott a videót. Kivívultam. Ez senki nem volt. De akkor mi nem rendezzél, vagy mi azt akar? Meg kell rendezni a kanyolmát? Mondd már meg. Nagyon csak. Hát mi a csoda van a Zanikó? Mikor van az? Zanikó nem bírja rendezni a babát, mert mi a fene van? Most a kifogás az egész. Akkor Ez akkor jött be. Kivágnunk akkor is. Gyorsabban is élet, mint nagyon az, mint ebben az első kórában, és tudom, amit is ráadtam aztán. Én most mondom, hogy tudni később kell, hogy ott volt a rendszer nagyon fel, mert egyébként az, hogy az a kórában, hogy sok tehát, hogy lassan az elvédelem mutatok. Ahhoz az, hogy nagyon gyorsan kell. Azonban két alapot tudok, hogy lesz, hogy meleg is van, meg nincs is, hogy az a kórában, hogy nem nézem, Thank you. Thank you. Bezárted a kaput? Persze. Jó, van, oké, mocsakszok, azt mentem aludni. Akkor indulunk. Attila, megvan a kulcsom? Azt mondtad, hogy bent van, te nálad. Nem tudom, hol van, van egy keresen. Jó van. Gyerünk akkor. Megvan a pótkocsit, a lapnak megjönnek. A pótkocsit, ahova zárom. Jó van, akkor ez a másik. Na, én mentem aludni. Várjak meg is. Köszönöm.